Det er skide godt. Maria, kan du starte med at fortælle mig, hvad du har fået til morgenmad? Ikke noget endnu. Klokken er kun 10:30. Jeg er B-menneske, så. Kaffe. Alle, der har stået tidligt op i dag, tænker bare, hvad fanden? Ja, det er også 3. januar, ikke? Så jo, man er stadig lige... stadig lidt tømmermændsramt. Lige lavet op til et nyt år, ikke? Dit hjem har i hvert fald stadig tømmermænd, hvis man godt kan sige det, ikke? Tror jeg. Ja, ja. Har i hvert fald vildt. Følelsesmæssigt. Vi sidder her i... Jeg beskrev det selv som, det er real life vildkat. Det her spil, hvor der er 1000 ting på pladen, og så skal man prøve at lokalisere den ene af dem, ikke? Har godt rodet, men du skrev jo også advaret mig, kan man ja, sige. Ja, jeg spurgte jo, om du kunne komme en halv time senere, men du var allerede taget afsted, så. Ja. Så jul- og nytårsrodet, det har simpelthen et gulv. Men det er hyggeligt. Og nu sidder vi her, og vi har fået lokaliseret de vigtigste ting, yes, vil jeg sige. Der er kaffe, der er sirup, der er vand. Hvad? Du har dine lydting. What more could you want? Så synes jeg, vi skal kaste os ud i det, og så vil jeg skrive din nekrolog. Ja. Maria Mercedes, hvis nu vi forestiller os, at du er hovedpersonen i en amerikansk klichéfyldt film, mm-hmm, og du skal ligge og dø i dag, og i din sidste øjeblikke skal du se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad tror du, du vil se for dig? Jeg synes, det er sådan et stort spørgsmål. Jeg ved, jeg tog nogle noter til det her. Nu skal jeg lige se. Revy, altså tænker du sådan en montage på 3 minutter, eller er vi ude i et kvarter? Altså er det en dramatisk død, eller er det... Det er et godt spørgsmål, ikke? Altså jeg forestiller mig, at der er særligt et øjeblik, der træder frem. Hvis du skulle vælge et, du kunne genbesøge til sidst. Kun et? Ja. Så altså, det er svært, ikke? Ja. Jeg tror, det vil være 22. februar 2022. Og prøv at fortælle om din 22. februar 2022. Jeg gik på knæ overfor min kæreste, nu forlovet. Det tænker jeg vel i hvert fald er et klichémoment at have i sådan en revy. Nu siger du kliché, det er jo faktisk ret utraditionelt, at det er dig, der går på knæ i forhold til kønsroller og sådan noget i hvert fald. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men jeg ved ikke, hvor utraditionelt det er. Jeg tror også, i min familie er det vel ikke. Jeg tror, hvis min moster gik på knæ med hendes mand, og min forlovedes mor gik også på knæ over for hans far. Så var der måske lidt sådan en forventning til, at det var nej, dig, der skulle gøre ikke, det? Nej, slet ikke. Jeg er jo rødglødende feminist, så jeg havde sagt til min kæreste, at jeg aldrig ville fri, og hvis jeg nogensinde ville, altså bare, jeg var jo sådan, ægteskab er jo bare en social kontrakt, men der er jo selvfølgelig juridiske fordele og så videre, når man ligesom bliver voksen og kigger ind i juraen og det sociale i det med lejlighed og arv og så videre, så er der jo fordele ved at være gift, og det er jo også derfor, at homoseksuelle jo også gerne vil have retten til at blive gift, både symbolsk og selvfølgelig fordi, at der er fordele ved det, ellers havde man nok ikke gjort det. Så jeg havde jo sagt, at hvis der var en måned på året, hvor jeg aldrig ville fri, var det februar. Så. Hvorfor? Fordi at der jo er den her tradition for, at hvis en kvinde skal fri, så skal det være den 29. februar på skudår. Så det vil ligesom være forventeligt i princippet, at en kvinde gik på knæ i februar. Så det havde han bestemt ikke forventet. Og hvis du lige sætter scenen en gang, altså da du går ned på knæ, hvor er I henne? Hvordan er stemningen? Altså, det er mørkt, og det er koldt, og det er pisregner. og vi går fra, er det Fjolstræde ved Nørreport station, til St. Pauli Minibar, hvor vi faktisk mødtes, hvor vi har været bartender sammen. Og jeg havde tænkt mig at gå på knæ på Halmtorvet ved sådan en græsplæt, hvor vi plejede at sidde og snakke til klokken lort om natten, før vi vidste, at det var noget, der kunne opstå, fordi dengang havde han en kæreste, og og jeg havde travlt med alt muligt andet jo, så, så vi var bare rigtig gode venner. Og fordi det regnede, og jeg havde nogle nye bukser på, som jeg var virkelig glad for, og stadig er glad for. Jeg havde taget sådan, sådan nogle uldne, mørkeblå benvarmer på, for ikke at skade mine nye, det er sådan nogle fake læder bukser. Du kom forberedt så? Ja, ja. Jeg så jo vejret og tænkte, den er ikke god. Og vi havde været ude at spise, og jeg ville så gerne give, men jeg var på SU, og jeg var lige blevet opsagt og havde været sygemeldt, så han måtte betale, og jeg havde så dårlig samvittighed. Men så stopper vi ligesom ved et hjørne, tæt på St. Pauli Minibar på Vesterbro. Og så siger jeg til ham, at man lige skal stoppe, og han er sådan, hvad sker der? Jeg skal lige vise dig noget. Og er du nervøs på det her tidspunkt? Jeg har ikke spist noget nærmest. Men vi var på Pinsonation heldigvis. Det er jo sådan et sted, hvor man kun får miniretter. Ja, men han var stadig overrasket over, du ved, altså 2 uger op til, havde han været sådan, skatter du okay, du spiser ikke noget. Du var så nervøs simpelthen? Ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Man er jo bange for, at modparten siger nej, og vi havde jo aldrig rigtig snakket som sådan om praktisk og... Ja, at skulle gifte sig i praksis, fordi vi begge to er meget utraditionelle, vil jeg sige. Så selvfølgelig var jeg jo nervøs for, at han ikke havde lyst til at være sammen med mig. For det er jo, kan man sige, en ret stor erklæring at sige, at man gerne vil være sammen resten af livet. Ikke? Men så gjorde du det. Du gik på knæ. Ja. Altså, jeg gav ham min AirPods i og spillede en lille sang til ham, som jeg skrev i februar også i 2020. Da jeg boede i Berlin, jeg var på udveksling, da corona ramte, så ikke noget lort, det var et meget kort ophold. Og jeg havde sagt til ham, dengang jeg havde skrevet en sang til ham, men jeg ikke var klar til at spille den for, fordi jeg var sådan, nej, du kommer til at forlade mig, det er fjollet, du skal ikke høre den, lalala. Og hvordan føles det så i kroppen? Han siger vel ja, spoiler alert. Nej. Nej? Han sagde, fuck dig. Det var hans første reaktion, det var fuck dig. Og han smilte, altså, og han grinte, og jeg var jo sindssygt nervøs, så jeg spørger igen, og siger jo, hvad fanden bilder du dig ind, du kan ikke lade mig hænge på den her, og så siger han, fuck dig, det var det, jeg skulle have gjort, og det viser så, at han havde haft planer om det samme aften. Nej! Han ville så have gjort det klokken 22.22, men han havde ikke nogen ring. Og hans kollegaer havde været sådan, du kan få en gammel ring af mig, og lalala. Hvor han havde været sådan, det var ikke helt godt nok. Og så blev han jo sur over, at jeg gjorde det. Fordi han dagen før havde tænkt, 22.2 er en perfekt dato, ikke? Hvor jeg havde planlagt det i 2 måneder før inden. Ikke? Men også lidt smukt på en eller anden måde, at I alligevel havde tænkt jer at gøre det. Samme dag. Jamen, jeg kom til at tænke på, nu ved jeg ikke, om du har set Modern Family, men jeg kom til at tænke på det moment, hvor Mitch og Cam frier til hinanden. Mm. Altså lige hvor homoseksuel ægteskab, det bliver lovligt, fordi det var jo ligesom, ja, bare sådan en fælles beslutning. Ikke? Altså, og det synes jeg var vildt, fordi jeg gik jo rundt og tænkte, altså vores forældre har jo måske joket lidt med det, og vi passer godt sammen, og nu har vi været sammen i mere end 3 år. Hvilket klart er mit længste forhold med en romantisk partner. Så det kom bag på mig. Altså, den havde jeg ikke selv set komme. Så det er sådan en glædelig overraskelse, du godt vil vende tilbage til i din sidste øjeblikke. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Maria, som vi sidder her... Undskyld. Maria Mercedes, som vi sidder her i dag... Nej, du skal ikke undskylde det. Man kan sige, Maria Mercedes er mit fornavn, men ja. Maria er lidt, du ved, på familievennebasis. Okay, eller sådan. Det er så fint. Spændende. Så. Ja. Ej, jeg hedder selv Nanna Mille, jeg bliver også irriteret, når folk kommer til Nanna. Så nu siger jeg Maria Mercedes. Super. Som vi sidder her lige nu, der er du jo 27, ikke? Ja. Men når man kan høre det her afsnit, der er du 7-9-13 forhåbentlig, nået ud af den her Club 27 potentiale for det, og du er blevet 28. Du arbejder lidt i Farao Cigar, og så er du musiker. Du er også i gang med at skrive din bachelor i tysk sprog og kultur. Du nævnte tidligere, før vi optog, at det er et fag, mange vælger fra. Hvorfor har du valgt at skrive bachelor i det fag? Det er et godt spørgsmål. Jeg har valgt at skrive bachelor i tysk sprog og kultur, fordi at, altså jeg flyttede til Berlin som 21-årig, fordi jeg gerne ville flytte hjemmefra, og jeg fik et jobtilbud på en af de her, du ved, udenlands call center jobs. Og det var i Berlin, og jeg har altid knuset tysk. Altså i folkeskolen var det mit værste fag. Lige efter fysik og matematik kom den, tror jeg. Men jeg boede så i Berlin i et halvt år, og blev rigtig glad for byen. Boede i et rigtig hyggeligt kollektiv med nogle venner, som bestemt er for livet. Så blev jeg fyret på mit job, fordi jeg havde klaget over min chef, tror jeg. Der var sådan 6 måneders prøveperiode, den bestod jeg ikke. Så jeg sad i Berlin uden nogen penge, uden nogen opsparing og med en dyr husleje. Så den måtte jeg opsige, og mine forældre kom heldigvis og hentede mig og alle mine ting. Og jeg havde egentlig lige meldt mig på sådan en aftenkursus i tysk i Berlin, for jeg snakkede ikke rigtig et ord tysk, da jeg flyttede derned jo. Og så undersøgte jeg mine muligheder i København og kunne se, at på KVUC, der udbød de tysk på B-niveau. Og jeg havde valgt at lade være med at dukke op til min tysk eksamen på efterskolen, så jeg havde egentlig ikke, du ved, de rigtige krav i forhold til ansøgningen, men fik overtalt skolen til, at nu har jeg så boet et halvt år i Berlin, jeg kan sagtens finde ud af det. Og det var egentlig lidt småløgn, men det gik rigtig godt, og jeg fik mit første 12-tal i den eksamen. Og så søgte jeg ind på uni for sjov, og nu er jeg her 5 år senere, næsten færdig med min bachelor. Uni er sgu ikke for sjov. Nej, en joke. Ikke, du tog lidt for langt, eller hvad? Ja, åbenbart. Jamen, jeg tror bare ikke, jeg tænkte, jeg kunne komme ind, fordi både fransk og spansk og engelsk og dansk kræver jo, at du har sprogene på A-niveau fra gym, eller på studentereksamenniveau. Så jeg tænkte, det var da mærkeligt, at jeg har kun B-niveau, men vi mangler simpelthen så mange på uni på tysklinjerne. Og vi var 60, da vi startede, og var 15 på 4. semester, tror jeg. Vi startede 2 hold, og hold var kun 1 til sidst. Men der skal man jo også tænke over, at udveksling kommer ind over. Så vi har måske været 30. Men du holder ved? Åbenbart, ja. Men jeg ved jo heller ikke, om der er flere fra min årgang, som ligesom mig har haft rigtig svært ved corona, måske har været sygemeldte, har været gravid på barsel, whatever. Der er jo mange grunde til at blive forsinket i studiet. Men på 5 år, samme varighed af en kandidat, mangler jeg 30 ECTS point, og er så tæt på at være færdig. Så det er jo skønt snart at kunne komme ud af den der studieboble der, ikke? Hvis man kender den, så ved man godt, det ikke altid er lige sjovt. Og hvis vi lige når, inden vi dykker ned i flere enkeltstående øjeblikke, og spoler tiden lidt tilbage før studieliv, og før du endte med næsten en bachelor, næsten tilfældigt lyder det samme, ikke? Ja, fuldstændig. Hvis du opridser en tidslinje over også de første år i dit liv, altså hvis du skøjter lidt hen over de vigtigste begivenheder, hvordan har dit liv så set ud? Altså, jeg er jo sådan en type, som der har flyttet rigtig meget. Altså, vi snakker plus 30 gange nu i hvert fald. Mine forældre blev skilt, da jeg var 3. Det er nok, det er ikke noget, jeg kan huske, men jeg tænker, det er i hvert fald en livsændrende begivenhed. Og så, da jeg var... Jeg blev født på Færøerne. Da jeg var 2 måneder, flytter vi til Herning. Når jeg er 3, flytter mig og min mor til København, hvor vi bor. Først lidt på Nørrebro, lidt i Valby, og flytter til sidst til Vesterbro, hvor vi bor indtil jeg er 10 år gammel. Og så møder hun i sommeren 2005 min papfar til G-festival i Køsa, hvor Nephew faktisk spillede. Dem var jeg kæmpe fan af dengang. Nyder stadig også deres musik. Og Simon Kvam boede så i det hus, jeg endte med at bo i 3,5 år. Ja. Hvor jeg faktisk får lov til at møde ham for første gang, fordi min papfar vist lidt havde prøvet på at bruge Nephew som scoretrick over for min mor. For de havde mødtes på en eller anden bar til den her festival aften før. Så jeg får lov til at møde mit kæmpe, kæmpe idol, og de finder sig sammen, hvilket resulterer i, at vi flytter til Færøerne i 2005 i december, hvor vi så bor i en lille bygd i 3,5 år, indtil jeg dimitterer fra 7. klasse. Og i 6. klasse begyndte vi allerede at snakke om, at nu skulle vi tilbage til København, men jeg var stedig, og jeg insisterede altså på, at jeg ville have min 7. klasse på Færøerne. Okay, du ville gerne blive derop. Ja, og det var jo egentlig ikke fordi, at altså, jeg savnede Vesterbro og mine venner og København. Men jeg ville bare gerne have den skide 7. klasse. Jeg tror, at i det moment, så tænkte jeg over, at jeg gerne ville have en eksamen. Jeg gerne ville have mine karakterer. Jeg gerne ville have bevis på at kunne skriftligt og mundtligt færøsk. I hvert fald på 7. klasses niveau. Det er altså også det eneste bevis, jeg har, kan man sige. Ja, så ud over også at have det som modersmål selvfølgelig. Men så kom vi tilbage til København. Og jeg flytter til Roskilde som 18-årig for at tage en musik-HF. Det er det eneste sted, de udbudte musik på A i Sjælland på daværende tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvordan det er nu. Jeg var også lige før det en tur på musikefterskole og prøvede mig med et år i gymnasiet, men det lykkedes ikke. Og det var ikke, fordi det mislykkedes. Jeg bestod nogle fag, som jeg kunne søge merit for senere. Men det her med at skulle række hånden op i klassen og standpunktskarakter og sådan noget, det kunne jeg ikke. Jeg ville gerne op i fuld pensum, fordi så kunne man ligesom vise, hvad man kunne i hvert fag, og blev ikke dømt ud for et helt år, hvor man skulle sidde og konkurrere om at have hænderne højst i klasseværelset, ikke? Det har jeg aldrig haft lyst til at være sådan midtpunkt i akademisk undervisning, hvis man skal sige det sådan. Du siger, at du dimitterede fra 7. klasse der på Færøerne. Det eneste bevis, du har, altså vil det sige, at du heller ikke bliver færdig, eller ikke heller ikke, men du bliver ikke færdig med din musik-HF, eller hvordan? Jo. Okay. Ja, det er bare det eneste bevis, jeg har for at kunne færøs. Ja. Ja, helt klart. Okay. Jeg håber, det er okay lige. Ja, selvfølgelig. Wow. Så du får din HF, og hvad sker der så de næste par år? Så kommer jeg på kontanthjælp, eller hvad hed det? Uddannelsesstøtte. Fordi jeg var erklæret studieparat, hvilket resulterede i, at man kunne gå på sådan et forløb i Roskilde, hvor man var på brobygningen. Vi var blandt andet forbi at prøve at være konditor og brolægger og dyrepasser og sådan nogle ting. Altså lidt ligesom brobygning i 8. klasse, som mange kender. Og så havde vi forskellige oplæg, både fra selvstændige og steder, man kunne få elevpladser og veje, man kunne vælge. Og der mødte jeg faktisk en masse gode venner. De fleste, de var der, fordi de ikke kunne finde lærepladser. Så de havde ligesom et grundforløb, men sad fast, fordi de ikke kunne finde noget. Blandt andet VVS'er og dyrepasser og sådan noget. Og ender det så med, at du står en eller anden dag og brolægger og tænker, yes, det er det her, jeg skal? Altså, det kunne det jo have gjort. Jeg havde tømmermænd den dag, vi skulle brolægge, så jeg tænkte bare, hold da op, respekt for de mennesker, der går rundt og gør det til daglig, fordi det ville min ryg ikke kunne håndtere. Jeg havde kvalme, og det var ved at gå helt galt, ikke? Men det var jo også en tid, altså fra jeg har været 19 til 23, hvor du ved, det går meget op i fest og venner og det sociale. Specielt her i Roskilde gik vi meget på Gimle til koncerter og fik os selv lov til at spille der. Det var ligesom den specielle del af den her musik-HF også at få lov til det. Og mens jeg er i det her aktiveringsforløb, så møder jeg en sød fyr på Tinder, som er amerikaner fra Detroit. og han bor i London som udvekslingsstuderende. Og så ender det med, at jeg tager over og besøger ham, faktisk 2 uger før planlagt. Jeg købte Tinder Plus for sjov for at se, hvad der befandt sig i London i princippet. Fordi jeg skulle til en koncert, og jeg tænkte, så kan man jo lige så godt få en middag en date ud af det, når man er derovre alene. Og vi endte med at klikke vildt godt og havde facetimet flere timer om dagen i nogle uger. Og så mødte jeg ham. Vi var på date en hel weekend første gang. Det var meget intenst hjemme hos ham i London. Og vi klikkede sindssygt godt og var sammen de næste 8 måneder, tror jeg. Han flyttede så tilbage til New York. Og en måned efter han flytter til New York, flytter jeg til Berlin. Og starter på det her job faktisk hos Renault Kundeservice Danmark. Og der forelsker jeg mig i tysk hiphop og i den tyske elektroniske scene og i klublivet. Jeg boede midt på Kreuzberg, så lige hvor altså, der bare er liv i det hele. Og jeg havde førhen på musik-HF altså forbandet elektronisk musik. Jeg kunne slet ikke forstå, at vi skulle lære noder på computeren, og jeg synes ligesom, at det skulle skrives i hånden, og det kunne man da ikke tillade sig. Så der ændrede det sig jo 100% fra, hvad det havde været forinden. Ikke? Fordi det gik op for mig, hvor meget jeg kunne, og jeg kunne producere alene. Altså jeg kunne egentlig spille alle instrumenterne med fingrene på computeren, og så havde man ligesom et resultat, som ellers før havde krævet et helt musikhold. Ikke? Så det vandt sig, og jeg fik en pladekontrakt på Færøerne i Total Records. Udgav min første single i 19, som stadig er i rotation i radioen, sammen med 2 andre sange. Og i 2016 får jeg en abort, og det er meget skelsættende, fordi det er jo ulovligt på Færøerne. Og det vidste jeg ikke. Det er først i 2017, at man er begyndt at snakke om abortlovgivningen på Færøerne. Så det har jeg kæmpet meget for at få ændret, og generelt at snakke om, fordi Færøerne er meget kristent, og problemet er ligesom, at dem, der er imod abort, de tror på, at du dræber liv, når du får en abort. Og der er jo mange årsager og grunde til at få en abort. Nogen aborterer ufrivilligt, og det er jo hæsligt at få en abort, hvis man ikke ønsker det. Og jeg er den holdning, at hvis en kvinde ligesom, eller den gravide person, gerne vil have barnet og identificere det som et barn, så er det jo ligegyldigt, om det er uge 1 eller 16, at graviditeten bliver afbrudt, hvis hun ikke ønsker det. Ikke? Helt klart. Det er jo en helt. Det kunne man sidde længere og snakke om, ikke? Altså, ja, lige præcis. Og få hjertet helt op at køre over. Men der er jo totalt bedre. Altså, og hvor dejligt, at du kunne få lov til så at tage. Ja, jeg vidste jo ikke, at det var ulovligt. Nej. Så det var jo, altså det er jo ikke, fordi det ikke er udfordrende at få en abort i Danmark. Nej. Jeg synes, min læge var ubehagelig, og hun spurgte også, om det var min kæreste, der tvang mig og sådan nogle ting. Og jeg ved ikke, om det er procedurer eller hvad det er. Men det virkede som om, at hun rent personligt havde en agenda og var imod abort, ikke? Okay. Ja. Ja. Men mellem, at du så fra aborten hen til pladekontrakten i 19 og Berlin, og du får flyttet tilbage. Nu bor du jo her. Du har næsten en bachelor, og så bor du her med din nu forlovede, jo. Ja, ja. Så langt, så godt i hvert fald, Maria Mercedes, hvis du skal udpensle et øjeblik, du ligesom synes har været måske det mest definerende. Man kan blive defineret og formet øjeblikke på mange måder, men hvis du skal vælge et øjeblik, der blev definerende for dig, hvad er det så for net? Definerende. Det er også et godt spørgsmål. Jeg kigger lige hurtigt i mine noter. Ja, endelig. Hvad siger, hvis der er et spørgsmål, hvor du tænker, det har jeg ikke så godt et svar til, det andet har jeg et godt svar til, så kan vi også høre over det. Jeg tror, jeg har faktisk skrevet noget her, så det var godt, at jeg lige kiggede det. Huskes for, ikke? Ja. Konkrete øjeblikke. Musik, varme. Må jeg lige hurtigt? Ja, selvfølgelig. Sådan. Er det godt, du sidder og lytter med, så? Ja, selvfølgelig. Huskes for musik, varme og næste kærlighed, sådan i gåsøjne, for jeg er ikke kristen. Vil du svare på definerende? Eller ja, er vi det på var her. Husk for. Definerende. Ja. Hvorfor har jeg så skrevet de her? Vi kan godt gå videre til det, du vil huskes for. musik, tror jeg. Altså, jeg vil gerne huskes for at have bare gjort en forskel. Konkrete øjeblikke kunne være Faroe Pride i 2019, hvor jeg fik lov til at synge foran, ja, hvad har der været, 3-5.000 mennesker ude foran det færøske lagting. Fik lov til at synge min sang om fri abort, som hedder Flygt Værl, hvor jeg står og råber, at det hverken er lagtinget eller kirken, der skal have lov til at bestemme over kroppen, og det er min krop og mit valg. What's your problem with my body, with my right to choose? I don't wanna hurt nobody, still don't wanna lose. What's your problem with my body, with my right to choose? Jeg tror, der er mange, der sidder og lytter med, der, selvom man ikke nødvendigvis bor i København, så forestiller man sig. Man har set mange billeder af, hvordan Copenhagen Pride ser ud. Ikke? Oh, det er meget mindre på Færøerne, men det ser for stort ud. Ikke? Jo, hvordan er her til det? Hvad, ja. Det er skidehyggeligt. Altså, de sætter, det har jo været lidt forskellige steder rundt i Torshavn gennem årenes løb. Men der er, ja, altså, det er vel en af per capita, kan man sige, en af verdens største prides procentmæssigt per indbygger, fordi vi er omkring de 5.000. Og vi er jo kun, hvad læste jeg for nylig, jeg tror, vi er næsten 54.000, der bor på Færøerne. Og så er der mellem 100.000-300.000 udeboende, hvad kan man sige, altså i Danmark, Sverige, Norge, wherever man lige vælger at studere eller at placere sig. Så det ser jo stort ud, for det er nogle små gader, og lagtinget er egentlig bare et lille hvidt hus med sådan en græsplæne foran, og hvis man ser det sådan lige på det hvide hus, hvor talerstolen er, og alle politikerne sidder og laver deres daglige arbejde, så er der en gammel biograf til højre. Meget hyggeligt. Der plejede at være sådan pauser mellem film, så man kunne købe ekstra slik imellem. Det har de sløjfet nu, fordi man skal åbenbart være international og kunne se filmen på én gang. Men jeg kan huske, at jeg elskede de her pauser, fordi man lige kunne løbe ud og tisse og fylde op i cola og popcorn. Ikke? Og så til venstre for, så har vi om vinteren en skøjtebane, lidt ligesom Frederiksbergs. Og så er der gågaden, hvor pladeselskabet ligger, og der er forskellige spisesteder. Der er sådan en glitterbutik med piercinger og sjove øreringe, negle, neglelak, sminke. Alt hvad sådan små børn vil elske. Sådan små lykkegaver, elastikker, kroner, alt sådan noget. Men lige denne her dag, der er der vel også noget musik, der kører, lige præcis, og man kan der høre den der brumme, eller hvad? Og ja, man har de der, det er ikke balloner, men det er sådan nogle oppuslige regnbuedimser, der larmer, når man slår dem sammen. Ja. Og så er der sådan nogle ansigtskridt, folk har med, så de sådan får malet prideflaget på kinderne. Og der kommer også folk fra udlandet for at støtte op om Faroe Pride, så der er drag queens, og der er, altså, konferencen til det her er altid virkelig smukt påklædt. Og da jeg spillede i 19, var det Miss Boogie, som er min gode veninde. Finn Boya hedder han. Det er hans hund i øvrigt, som der har bidraget, lavet mayhem på gulvet her. Ja. men det var der, vi blev venner faktisk. Hans Pilgaard holdt tale, han er jo homoseksuel. Og har købt faktisk et sommerhus på Færøerne nu. Men er det ikke også ret vildt at stå i en række af det lineup? Altså ved siden af Hans Pilgaard, der kommer du og skal optræde med din sang om fri abort. Jo, det var helt fantastisk. Altså året forinden, kan jeg huske, der var det Islands første kvindelige, statslige overhoved, som der talte. Og det er jo helt fantastisk at få lov til at høre det, ikke? Hans Pilgaard, han er jo altså super frisk og kan super godt lide både ham og hans mand Jobbe, de super friske, og man kan altid se sådan i Torshavn, lader jeg mærke til. Priden, den er den 27. juli. 28. og 29. juli holder vi Olaj, Olasøka, som er nationaldagen, som svarer lidt til, lidt sjovt, at jeg bor lige ved den norske kirke, 17. maj for nordmændene, fordi vi tager vores nationaldragter på, der er parader, der er, du ved, blæseinstrumenter, som der kommer ned af gågaden, og så mødes politikerne i kirke klokken lort om morgenen, den anden dag af Olaj. Men så kan man også se det med på tv, hvis man er sådan en, der måske har tømmermænd og ikke kommer ud der den anden dag. Ikke? Jo, men det er også en heftig forlængelse. Altså, det er sådan, men der, den sidste nat, der mødes alle ved midnat nede på torvet, som jo faktisk er der, hvor jeg stod og spillede dagene forinden, og synger en masse sange sammen. Der bliver uddelt sanghæfter. Det har faktisk været aflyst på grund af corona de sidste 2 år, men det var der i 19. og så ender man ligesom med at danse færøsk dans. Men det sjove ved både Hans Pilgaard og Jobbe, hans mand der, det var ligesom, jeg tror, hvis de begge to havde den færøske nationalhue på, meget pænt klædte, men hvis man stod op ved biografen, Færøerne er jo fjelle, så du ved, det hele går op og ned, så du kan ligesom bare se mængden af mennesker, og man stopper hele tiden, fordi du kender jo nærmest alle, og det er jo også folk fra bygderne, der kommer til Thorshavn for at opleve Olaj, hvor der jo er fiskedam til børnene, og du ved, cirkus, candy floss, alt. Så det er jo sådan karneval nærmest, ikke? Så kunne du bare se den her bølge af Hans Pilgaard og Jobbe Pilgaard, der går og stopper, går og stopper, går og fordi alle vil jo hilse på dem, ikke? Det er klart. Og de, altså, jeg har aldrig set dem ligesom være sådan, puh, jeg kan ikke mere, vel? Nej. Og var også til efterfest med både Lars Lykke og Hans Pilgaard og Jobbe Pilgaard til Pride'en der. Det var så alle en meget de her mærkelig dage aften, ikke? Lyder ret fede og ret vilde. Ja, det er min yndlingstid på året. Jeg var der desværre ikke sidste år, men nej. Elsker det. Men her tilbage i 19, hvor du så står på scenen, det vil du gerne huskes, for jeg tænker, det betyder meget for dig, lyder det som om, at der også er noget. Hov, er det mig? Der ringer måske en telefon. Du skal afsted nu. Ja, nej. Ej, vi bliver her lidt endnu. Ja, ja. Jeg tænker bare på, at du kunne godt have sagt, jamen jeg vil gerne huskes for min musik, min kunst. Men det virker også som om, at det her med din kunst, altså også er et større projekt for dig end dig selv. Der er ikke kun selvrealisering i det, men det handler også om måske at tale ind i et større budskab. Ikke? Du nævner også, at jeg er ravende feminist og fri abort, og det er tydeligt, at altså sådan, ja, det ved jeg ikke. Handler det om mere for dig? Altid. Ja. Altså, min morfar, han sad jo, som om du ved det i forvejen, han sad 11 år i Folketinget som færøsk mandat. Og min moster har siddet, 25 år i det færøske byråd i Thorshavn. Hun har været med til at sørge for, at busserne i Thorshavn er gratis, blandt andet. Og laver anti-rygekampagner, altså ikke sådan møntet mega meget på folk, men møntet på, at man skal lade være med at smide det i naturen. Stiller sådan nogle askebær op, som vi også har rundt i København. Dem på Færøerne er så ret sjove, for de er formet som en cigaret. Og så er der den der, som vi også ser specielt på metrostationer, du ved. Man kan lige skåde den, og så smide den ned, ikke? Så det er også dit stamtræ på en eller anden måde? Ja, åbenbart. Det sjove er, at alle kender min morfar og min mormor, og min onkel og min moster. Og så er der ligesom mig og min mor. Og min mor flytter til København som meget ung. Altså var på efterskole som 15-årig og flytter så senere til København og bliver pædagog. Så vi har været lidt de anonyme. Jeg ved, min morfars Wikipedia-side på norsk, der stod min mor og jeg ikke med, blandt andet. Så nogle gange, altså på Færøerne, er det sådan en typisk ting. Hvis jeg går på skav, hvilket jeg meget sjældent gør på grund af det her, fordi det er ikke altid lige sjovt, og jeg møder en på min mors alder, så siger han... Altså den her færøske bar i København? Ja, det er jo egentlig... Skav er jo egentlig bare en fugl. Det er en bar i København, hvor grønlændere og færinge siden 80'erne i hvert fald har mødtes. Altså du ved, før man rigtig kunne sms'e. Det er ikke første gang, vi har en med. Jeg har lige optaget mit arbejde på skav. Altså, det Ej, er fantastisk. Ja. Men der kommer jeg ret sjældent, og hvis jeg gør, så snakker jeg altid dansk, fordi ellers så kommer spørgsmålet, hvem ejer dig? Og det betyder, hvem er dine forældre? de spørger mit efternavn. Og hvis jeg så siger Berita Lindenskov, så er de sådan, nå. Hvis jeg så nævner min onkel eller min moster, så er de sådan, nå, så der er en til nogle gange, ikke? Så min lille fætter, han bliver sur, når han hører det, han er 19-20 år nu, ikke? Min fætter, som er blevet voksen, han var faktisk inde og redigere den her norske Wikipedia-side for at tilføje min mor og mig. Og der beskriver han så også mig som Marbles Lost, som jo så er mit projektnavn, vil jeg egentlig kalde det, for der har været forskellige mennesker indover. Jeg har live-musikere med, når jeg er ude og optræde. Oftest har jeg dog optrådt alene, men corona har jo også virkelig sat en stopper for musikken, ikke? Men det er ligesom en del af dig, fornemmer jeg, dit eftermæle og hvad du gerne vil huskes for. Altså, der er jo din aktivisme, yeah. Der er din kunst, men jeg fornemmer også, at du på en eller anden måde også bærer en stolthed og en, altså, du vil gerne vedkendes dine færøske rødder. Ja, helt bestemt, fordi altså, det er jo lidt svært, når man vokser op mellem to kulturer. Og jeg har haft det meget sådan, så har lært at adaptere til de forskellige steder, jeg har været. I min bygd, eller ja, der hvor vi boede i Göta, der havde vi kun ungdomsmøde i kirkekælderen at gå til, da vi var 14. Så der handlede det jo meget om Gud, og det handlede meget om, ja, kristendom i det hele taget. Kæft, trit og retning. Det var ligesom, jeg kan huske, det var præcis ligesom at lege gammeldags skole på min folkeskole på Vesterbro. Det var helt uhyggeligt. Men det var jo hverdag for dem. Vi sang salmer hver morgen og bad fader ved ro og sådan noget. Hvor i København var det jo præcis modsat. Første dag i skolen lærer jeg, at jeg ikke må samle kanyler op fra gaden, fordi jeg jo boede på en sidegade til Istegade. To men helt forskellige verdener. Men begge de her ekstremer, ja, findes jo inde i dig. Ja, lige præcis. Altså, jeg siger nogle gange, at jeg er ikke dansker, jeg er københavner, hvilket jo også er rigtigt nok. Men det kender man jo også godt. Altså, du kan måske ikke sammenligne dig med en sønderjyde, hvis du ikke forstår, hvad de siger. Eller sådan. Det er jo også, hvad man kommer af, og hvor man har familie henne, ikke? Men jeg er jo færing, som er opvokset primært i København, men begge mine forældre er færinge, deres partner er færinge, mine papsøskende er færinge. You can't escape it. Jamen, det er det. Der blev altid snakket færøsk, og min forlovede og min søsters forlovede er også blevet altså, rigtig dygtige til færøsk, for vi snakker jo færøsk derhjemme. Altså, det er jo, altså, jeg kan huske, som barn var der nogen, der ikke ville lege med mig, fordi de ikke kunne forstå, hvad mig og min mor sagde, for eksempel. Så det er jo en anden oplevelse af verden på en eller anden måde, ikke? Altså, der er en sprogbarriere og et sprogmøde. Vi går lidt videre, Maria Mercedes, hvis du... Hvad er et øjeblik i dit liv, du har følt sorg? Og altså for nyligt, så har jeg mistet en rigtig god ven. Hans hjerte gav op. Det har været ekstrem sorg, og da min morfar døde i 2018, det var bestemt heller ikke særlig fedt. Altså, man savner dem jo. Det er aldrig sjovt. Og så lider jeg af tilbagevendte depressioner, så sorg oplever jeg måske lidt ofte. Men jeg går i selvhjælpsgruppe her på Amager, hvor man ligesom møder nogle ligesindede, som også er lige så mørksindet, som man selv er, hvis man skal sige det sådan. Jeg bliver så også medicineret med antidepressiv for ikke at gå helt ned, specielt her om vinteren. Jeg tror, der er mange, der lige har fået oppet sin dosis i antidepressiver her i november. Det er højsæson. September. Ja, lige præcis. Ja. Husk D-vitamin også, ikke? Det gør lige den lille forskel nogle gange. Så du sidder her i dag, og du er så god til at joke, og fuck det, vi griner bare af, at har roder lidt, og... Altså, i dit møde med mig i dag har du virket super overskudsagtig og vildt grineren, men alligevel er der meget. Det elsker jeg, du siger om en, der bare har sådan en bumpet lejlighed. Nej, men det er det, jeg mener, vi sidder og griner, er det jo, der er godt humør, og fuck det, så flytter vi lige de her ting, så vi kan sidde med vores kaffe. Og... Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg har det jo, hvis man ikke kan grine, så tror jeg ligesom, det hele bliver for mørkt, ikke? Og jeg har mange venner med diagnoser, som jeg også fortalte dig lige, da du kom ind. Og jeg er også på en arbejdsplads, hvor vi er mange med diagnoser. Og det er ikke det her med, at man behøver at snakke om det altid. Det er bare det her med at være sammen med nogen, man ved, kender det. Altså hvis du får et angstanfald, eller man er ekstra ked af det. Nu er du tydeligt kvinde, og jeg er også tildelt kvindelig krop. Ellers så definerer jeg mig som non-binær, men ens cyklus, den påvirker ens hverdag helt ekstremt, ikke? Altså, og der har jeg også altid oplevet heldigvis på arbejdspladser, hvis du hedder ind med menstruationssmerter, så tager ens kollegaer ekstra hånd om en og siger, jamen, så får du lov til at sidde i kassen i dag, og du kan ligesom lave de rolige opgaver, hvad end du har brug for. Medmindre du har brug for ligesom bare at tæve nogle paller og flytte en masse tunge ting, så får man da også lov til det, men du ved, kvinder imellem, og nok også sundhedsfaglige mænd og mænd, der er vokset op med mange kvinder, vi forstår jo godt, at nogen af os lider af stærk PMS, og PMD findes også. Det er en ny diagnose, der simpelthen hedder præmenstruel dysfori, hvilket er, at man kan få selvmordstanker og slemme angstanfald. Men det er lidt den samme følelse måske, at være i den her klub, hvor det ligesom er indforstået. Ja, lige præcis. Vi giver plads til hinanden. Det er ligesom, hvis man har kærestesorg, eller lige har mistet nogen, så kan det hjælpe at komme i en sorggruppe. Altså, måske det ikke hedder sorggruppe, hvis det er kærestesorg, men så kærestesorgsgruppe, ikke? Altså, eller du ved, det kender man også selv. Mødes med sine gode venner, mødes med sine veninder. Skab et trygt rum, hvor man kan få lov til at italesætte de her tanker. Jeg snakker for eksempel meget sjældent med mine forældre om alt det her mørke, fordi jeg vil ikke bekymre dem, og det tror jeg, der er rigtig mange, der kender. Hvorimod jeg har nogle venner, der selv oplever det, hvor man godt forstår det her med, nogle gange er det ikke lysten til at dø, men lysten til ikke at leve i øjeblikket, eller sådan at kunne sove en vinterhi. Altså det, jeg tænker, mange, der har oplevet også bare sorg, ikke? Ja. Man bor under sin dyne, man har ikke lyst til at komme ud. Og bare det at vide, at man er sammen med nogen, der kender det. Altså, skriv til en veninde, hey, vil du ikke tage en pizza med og hjælpe mig? Jeg kan ingenting. Altså, du ved. Ja. Maria Mercedes, det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, og vil bede dig om at gøre det ultra, ultra, ultra kort. Fedt. Selvom det er svært. Mm-hmm. Nu har vi gjort status over dit liv. Mm-hmm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Jeg vil godt nok blive bitter, hvis jeg døde i morgen. Fordi jeg næsten er færdig med den skide bacheloropgave, ikke? Det vil fandme være surt. Men kort, jeg vil være godt tilfreds, tror jeg. Nej, det vil jeg, punktum. Jeg lige tænker over sådan, nej, jeg synes egentlig, det går meget fint. Altså, ja. Jamen så skal jeg skrive din nekrolog. Spændende. Dit eftermæle. Og så når jeg har gjort det, så kan du høre det. Og så kan du fortælle mig, om du også er tilfreds med det. Spændende. Mm. Glæder mig. Solen står ind ad vinduet for første gang i år. Ja, Maria dejligt. Maria Mercedes er sådan helt poetisk, næsten som solen står ind, og vi skal høre din nekrolog. Jeg ved ikke, om det bliver dramatisk nu, men jeg vil høre dig, om du har lyst til at læse op. Det kan jeg godt. Fedt. Uha. Ej, spændende. Ja. Og det er skrevet i... Oh. Stor, fed kursiv. Det er mest, fordi jeg ser dårligt. Men ja, og i... Hvad hedder det? Første person? Ja. Så kan du ikke rigtig tage afstand til det. Jeg, Maria Mercedes, er i dag afgået ved døden. Jeg var lige så rødglødende feministisk som min hårfarve. Jeg var umiddelbar og gæstfri, bød på bolcher fra Bonbonland midt i kaotisk nytårsrod, jeg undskyldte for, men alligevel viste frem. Jeg var et farverigt samsurium af modsætninger. Jeg voksede op mellem to kulturer og boede i flere byer på 28 år, end de fleste når at gøre på et helt liv. På den måde var jeg flyvsk og rodløs. Jeg var for rebelsk til at følge trop. Jeg satte spørgsmålstegn ved konventionerne, kønsroller, lovgivning, ægteskab, forventninger. Men jeg fulgte også i mit stamtræs fodspor. Jeg var aktivistisk som min morfar. Jeg friede til min mand, som min moster også gjorde. Men jeg gik også mine egne veje. Jeg gjorde mange ting for sjov, og det var disse, som endte med at blive alvorlige nok. Som min næsten færdiggjort tyske bachelorgrad og et Tinder Gold abonnement, der førte til mere. Selvom jeg havde boet så mange forskellige steder, ærede jeg stadig mit ophav. Jeg stod stolt ved mine rødder. Men det var ikke dem, jeg ville huskes for. Jeg vil huskes for min kunst og min musik, men ikke på en selvisk eller selviscensættende måde. Min kunst skulle være større end mig og have til formål at oplyse og ændre. Husk mig for at stå på scenen til den færøske Pride i 2019 og synge om fri abort. Husk mig for alle de gange, jeg har tænkt på dem uden en stemme og talt deres sag. Også når den talerstol har været i en sløset sofa i sociale sammenhænge eller på luskede bodegaer. Der var så mange flere diskussioner at tage. Der var så meget mere musik, der skulle laves. Der var så meget mere liv, der skulle være blevet levet. Der var sorg, smerte og tab af min morfar, af min gode ven. Jeg havde også en fast følgesven, der ofte besøgte mig på min vej i livet, som hed depression. Men jeg øvede mig i at blive venner med ham også. Jeg øvede mig i at grine af de hårde og bringe lidt lys ind i mørket. Af det hårde. Jeg øvede mig i at grine af det hårde og bringe lidt lys ind i mørket. Jeg var stadig god til at trække på skuldrene og smilebåndet, og det ville jeg også gøre i mine sidste øjeblikke, når jeg ville huske tilbage på det ene moment i mit liv, hvor jeg rent faktisk var tjekket og forberedt og gik på knæ i benvarmere for min kæreste. Det var en af de øjeblikke, hvor jeg frygtede det værste, men hvor livet alligevel modbeviste mig, som det så ofte havde gjort, når jeg sådan rigtig tænkte mig om. Ej, hvor fint. Ja, hvad rammer dig lige, som du... Jeg synes, det er så godt skrevet. Men jeg synes, det er sjovt, for jeg har jo altid lidt set frem til den her 27-års alder som musiker. Ikke? Altså kæmpe fan af både Amy Winehouse og Kurt Cobain, og har ligesom selv tænkt sådan, at man skulle have været storslået nu. Og hvis man døde, så vil ens musik ligesom leve videre. Altså det tænker jeg, det gør musik jo, det kan. Uanset hvornår man vælger at gå herfra. Men så synes jeg, det er sjovt, du lige når at kontakte mig op til min 28-års fødselsdag, lige præcis med nekrologer. Ja. Jeg synes, den er så fin. Altså, jeg vidste ikke, at jeg var så tjekket. Sådan, jeg tænker, du er meget god til at fremhæve sådan de positive sider, synes jeg. Som hvad for eksempel kommer bag på dig? At du også får beskrevet depressionen som en følgesvend, ikke? Fordi det er jo en tilbagevendende lidelse, ikke? Mm-hmm. Ligesom altså for eksempel på Færøs, der hedder menstruation, det hedder månesygdom, ikke? Ja. Det er jo så heldigvis ikke en sygdom, så at sige, det er jo bare tegn på fertilitet, men det er jo en tilbagekommende ting, ikke? Mm. Og det vil sorg jo også altid være et menneskeliv tilbagevendende, desværre, ikke? Men synes du, at det er for pænt en omskrivning af sorgen, altså at kalde en depression en ven? Vil du gerne vedkende sig, at den ligesom er positivt anlagt, eller synes du også godt, den måtte vise lidt mere af det rigtig hårde, så at sige? Altså, jeg vil sige, det gør den jo ved, at du beskriver, at jeg får grint af det. Ja. Altså, jeg tænker, nu har jeg jo ikke levet et liv uden depression, så jeg kan jo ikke hverken rigtig forestille mig eller sige, hvordan det er at leve uden. Altså, jeg tror, i mange år har jeg jo gået rundt og tænkt, at det var normalt at være så ked af det, hvilket jo er helt forfærdeligt, ikke? Og det tager jo mange år at vende sig til, hvad det er. Specielt når den er tilbagekommende, ikke? Fordi en ting er at have en depression, og så vide, okay, det er et hul, man ikke vil være i, men ja, det er lidt ligesom med det færøske vejr, ikke? Stormen kommer altid igen og ruder rundt på nogle ting. Og det er også derfor, at den i virkeligheden har sin berettigede plads i dit eftermæle. Altså, den må godt stå som en del af din fortælling. Ja, helt sikkert. Mm. Altså, nu er det jo også en del af mit aktivistiske arbejde og arbejde mod ensomhed, ikke? Mm. Og skriver jo også store, tunge sange om at ville dø, ikke? Ja, nogle gange lidt hårdt at have familie med til koncerterne, når de sange bliver spillet, selvfølgelig, ikke? Fordi smerte kan ses i folks øjne, ikke? Men altså, det er vigtigt, at man får sat ord på det og snakket om det, fordi hvis man har angst, kender man det helt sikkert, det her med at tænke tanken til enden, og er det så slemt, som man egentlig tænker, ikke? Og lære at slutte fred med sine tanker, ikke? Fordi bare fordi du ser et træ og tænker, der kunne jeg hænge mig, så betyder det jo ikke, du gør det. Og det er jo bare en tanke, ikke? At lære at være mindre bange for alt det her indeni, som kan gøre så ondt, for det er jo bare et tegn på, at der er noget, man skal ind og hele og arbejde på, ikke? Men denne her aktivistiske del af dig, og også denne her træng til at ændre ved tingene, ikke bare lade dem ske, men så også ændre noget, altså det synes jeg egentlig også kommer med i nekrologen her, som Maria Mercedes. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, der blev trykt i avisen som din nekrolog, hvordan ville du så have det med det? Vil du være tilfreds? Ja, det vil jeg da helt bestemt. Det vil jeg være rigtig glad for. Ja, det eneste, jeg tror, der mangler, det er min hund Nala, ikke? Okay, jamen det er noteret. Ja. Lange gåture i Søndermarken med en lille wuff. Godt. Jamen, det når jeg at sætte så til, hvis nu det skulle blive relevant, men 7, 9, 13. Ja, nej, det går ikke. Nej, du når at blive 28 og det 18, klub, potentiale, når det her bliver spillet. Men ingen grund til at jage det, vel? Det er godt, Maria Mercedes. Tak. Selv tak. Det har været så hyggeligt. Det har det. Hej. Og nu er det tid til endnu et bolsje. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.